के टुकड़े कर डालता हूँ तुम दोनों के। इतना बोलने के बाद फिर मिले वो आरा पुट्टे के साथ, पूरी इज्जत बैगन में मिला दिया साजिद भाई के सामने मेरी। नहीं अब्बा, वो दोनों अच्छे नहीं है, जेल से छूट के आए हैं वो दोनों। मुन्ना और पप्पू सब बोल दिए हम लोगों को, अब चाहे तो पूछ लीजिए उन लोगों से। वो बदमाशों के बातों में आए तुम लोग? 8 दिन में शादी है, लोग क्या बोलेंगे, आके मेरे मुंह पे थूकेंगे। बेशर्मी की हद पार कर दिया तुम लोग। क्या अजू भाई ऐसा हमारे काना गुई बोल रहे? कैरम खेलते वक्त कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करता? कैरम खेलने आता अरे तुम लोगों को? नहीं नहीं आता। आता ए सूरी। हाँ भाई। पहले इन दोनों को गेम सिखा रहे। ठीक है भाई, ए चलो रे। क्या साले पूरे गेम की माँ को लग दिए। बोल रहे साले, अब दिमाग नहीं चल रहा मेरा। चिंगारी ए, बोलना तो। और कुछ यार पुक्के रहते, आधा गोरे आधा काले, कोयना रहे। और एक साइकर जा दिखे मार दे, पुक्के में डाल दे। अजू भाई, हेलो उस्ताद, खुदा हाफिज। इधर आओ रे भाई। जिंदगी में हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखना रे, तो अब भी तुम लोग क्या सीखे? कैरम खेलना सीखे भाई। और कैरम खेलते वक्त किसी और को डिस्टर्ब नहीं करने का। गलत, कैरम खेलते वक्त अज्जू तेजाब को डिस्टर्ब नहीं करना। और बहुत कुछ सीखे भाई। क्या रे? दिमाग नहीं चली तो चिंगारी को बुलाना भाई। ए कुछ नहीं बोले। हाँ बोलो, क्या है, मेरा पैसे लाए क्या? अरे भाई पहले किस्सा तो सुनिए। क्या मामा? हाँ भाई मामा, ये मामले भी सॉल्व कर रहा। केस पूरा समझ में आ गया, तुम लोग फिकर ना को करो, मेरे पे छोड़ दो। ये मामा तो मेरे हर एक मामले के बीच में आ रहा, इसका तो गेम जमाना इच पड़ेगा। ये तुम लोग जाओ रे। ठीक है भाई, मैं जरा दिमाग तेज करके आता हूँ।